ہم آقا سے پیار کرتے ہیں اپنی جان ساری کرتے ہیں ہم آقا سے آقا سے ہم آقا سے آقا سے ہم آقا سے پیار کرتے ہیں اپنی جان ساری کرتے ہیں ہم آقا سے پیار کرتے ہیں اپنی جان ساری کرتے ہیں میلم محمد ان سے بدیرگتی گے امیدیں ان سے بدیرگتی گے امیدیں چشم کرم ہر بار کرتے ہیں چشم کرم ہر بار کرتے ہیں چشم کرم ہر بار کرتے ہیں ہم آقا سے پیار کرتے ہیں اپنی جان ساری کرتے ہیں میلم محمد میری مت صلی اللہ میلم محمد میری مت صلی اللہ ان سے الفت ہے ہمیں یارو ہمیں یارو جن سے چاروں یار کرتے ہیں جن سے چاروں یار کرتے ہیں جن سے چاروں یار کرتے ہیں ہم آقا سے پیار کرتے ہیں اپنی جان ساری کرتے ہیں حاضر و ناظر ہے وہ آقا حاضر و ناظر ہے وہ آقا دل سے گانسو بار کرتے ہیں دل سے ہانسو بار کرتے ہیں دل سے ہانسو بار کرتے ہیں ہم آقا سے پیار کرتے ہیں اپنی جان ساری کرتے ہیں میلم محمد میری مت صلی اللہ میلم محمد میری مت صلی اللہ حامی ہے مشکل کشا وہ جو خوشا وہ جو سب کا بیڑا پار کرتے ہیں سب کا بیڑا پار کرتے ہیں سب کا بیڑا پار کرتے ہیں ہم آقا سے پیار کرتے ہیں اپنی جان ساری کرتے ہیں میلم محمد میری مت صلی اللہ میلم محمد میری مت صلی اللہ اپنے قدم سے ریگزاروں کو اپنے قدم سے ریگزاروں کو آقا ہی گلزار کرتے ہیں آقا ہی گلزار کرتے ہیں آقا ہی گلزار کرتے ہیں ہم آقا سے پیار کرتے ہیں اپنی جان ساری کرتے ہیں میلم محمد میری مت صلی اللہ میلم محمد میری مت صلی اللہ اپنی کتائیں غم سناتا ہوں اپنی کتائیں غم سناتا ہوں غم غلط غم خوار کرتے ہیں غم غلط غم خوار کرتے ہیں غم غلط غم خوار کرتے ہیں ہم آقا سے پیار کرتے ہیں اپنی جان ساری کرتے ہیں میلم محمد خلد میں جائیں گے شاعر وہ، خلد میں جائیں گے شاعر وہ، ان کا جو دیدار کرتے ہیں، ان کا جو دیدار کرتے ہیں، ان کا جو دیدار کرتے ہیں، ہم آقا سے پیار کرتے ہیں، اپنی جان نثار کرتے ہیں، میلم محمد احمد میری میری مد صلی اللہ، میلم محمد احمد میری میری مد صلی اللہ، ہم غلام مصطفیٰ، ہم غلام مصطفیٰ، ہم غلام مصطفیٰ، ہم غلام مصطفیٰ، ہم غلام مصطفیٰ ٹھہرے، ہم غلام مصطفیٰ ٹھہرے، دل سے یہ اقرار کرتے ہیں، دل سے یہ اقرار کرتے ہیں، دل سے یہ اقرار کرتے ہیں، ہم آقا سے پیار کرتے ہیں، اپنی جان نثار کرتے ہیں، میلم محمد احمد میری میری مد صلی اللہ، میلم محمد احمد میری میری مد صلی اللہ، میلم محمد احمد